دا به وی چې الله مشناسي ویری یو ورځ دا قران کې الله تبارک وتعالى د دې سورته مسمو ا دیوال ته دې دروازه لا کوله پایله هغه درخت او نور پر دې چارو طرف ته هغه ځان دې سره یو ورځ دا نه کار کله چار پاسه ته دالو نشته شو شهر ته کې نشته خاموشي ده شهر خاموشان ته جوړ شوی ده دغه پاکستان کې څنګه دای ها عام چې دای خو بلوغ او فن کو درز دې شي دا څنګه چل دې جنې سنشت خیر څه طریقې سره دروازه تر او کړی دا چې دې دې مخ کې دی دې دې نو سبا شادوغان او شادوګان دې جوړ شي چې کوم ځوانان او غل نه شادوګان جوړ شو خو نه شادوګان جوړ شو چې کوم پکې بابا دا نه سن ګیران جوړ شي چې دا سره نه وکړه ته په تاسو سره په پیل نه دې شي دا اعلان دې دا اعلان خبره سره پورا ورته پورا تاسو مونږ دې نه منه کوله په تاسو نه منه کېده سمره مې نه کړو په تاسو باندې اثر به تاسو په څه په خپل جبه کې به تاوي چې آیا تاسو نه نه کړو څه بیا خو څه کېده نه درې ورځې په دغه حالت باندې دی وو پرم ستل دغه نه کوو او درې ورځې پس بیا دې ختم شي وي دي د مصف چې کوم قوم مصف شي دا هغه ریال ساته نه سم نه پاتې کیږي دا سری شاګردان چې ایران دا مستقل مخلوق دی او دغه چې کومه کنه دوی نه دغه مسخ تنه دا شکلونه بدل شي دا خو دا غي حالت او مسخ درې کیسه مرادي یو مسخ چې یو شی حقیقت بدل شي یو شی نه بدل شي یو شی یا دې یو شی صورت بدل شي لکه انسان نه دلته بندر او خنزیر جوړ شي او درین نمبر مصف اغا پہ اعتبار دو صفت سرے صفت سردائی کی داغا نور مخلوق اغا عذاب اخلاق دیتا رش پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زمان آمد پر بی قیامت دوی نبا شادوگان سن زیران جوڑی گی نبادی علماء خداوی مفسرین لکی کہ یقیناً دا جبوی دی پا شراب و کباب کی مصنات کی دشوی چی سہار شرط نبا سن زیران جوشی تی نبا شادوگان جوشی بازوی چه مراد دلتا مدخ سوری نده مدخ مانوی ده صفات وفقی ده خندیران راشی او صفات با ده شادوگان راشی پشادو کی صفت سده نقال ده نقال نقل کئی بل دبن نا نقل کئی دن تاسو کر اخبر زان دی چه منگو تاسو که ده نقل ماده سمرد سب علا چه منگوی نو